beş lira kadının kesmesi aman. El oğluna yandım ben, haydah güzelim, kendi yarım sandım ben. Haydah güzelim, kendi malım sandım ben. Kendi yarım sandım ben, haydah güzelim, kendi malım sandım.